ذکر کړه په سورې دخان نه بیا خدای چې دې کې لسمه شوبې جواب او لسمه شوبه دا چې زمونږ د مشرانو دین اتفاقی دی استاو دی که خود ملکو اختلافات دی دی مسئلہ کی اختلاف دی خلاف اللی شافیق دی مسئلہ کی اختلاف دی از امونگا آبا و دین اتفاقی دی نو زکا مونستا خبر نمان نو دی جواب پاوکی اتل سمایات کی ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها آباء و اجداد و نپکاری کی شریعت را شوا نجات پا آباء و اجدادو نده تو شریعت تابداری بکے آباء و اجدادو بنکے دا لسوم شباو داغی جواب دیم دادا چی اخیر دو سوره دخان کیوی فر تقیب انتظار کوا عذاب برازی سوره جاسیه کی نجات دا عذاب نا پس باندی رازی پا آیات باندی آیات دو لس ظلبا دا لفظ وائی اتباع الآیات او دا مانا دا شریعت تا شریعت نم دا آیات تی دری مدار چه وسی وی کنا چوالیس کی این شجرت الزقوم طعام لسیم سور جازیه کی بدد وضاحت کی پوام آیات کی ویل لکل افاکن اسیم سلورم دغاو چه دا قرآن پا حق کی انما یسر ناو جازیه کی ابتدان تعریف شروع کو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم پین زمداؤ چی امس اکتالیس کی ہوئی دخان یوم لا اغنی مولا عن مولا قیامت کی پکار نراز سو جازیه کی بال اسم کی ہوئی چلا اغنی عن امہ کسبوشن ولا متخذو من دون اللہ اولیاء دا مانا پګم دا چې د بنی اسرائیل په حق کې وسوي کنه بد چیز کې ولقد اخترناهم على علم ذخان کې نزل تجازیه کې وو ايش پاره سم کې چې ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوته ورزقناهم من الطيبات ګوره تفصيل یو هغه آیات یې چې کوم دا چې فاتو بی آبائینا دیوی چیز مونگ لما شران راولی چتیس کیوی نجاسیه که بیادا خبر معاد کی پچیس کی چکور کلا قضیبان ایاتون الاسطلشی نو ما کان حجتا هم بل دلیل و سرنشتا اللہ ان قالو تو بی آبائینا وی مشران راولی اتم داو چی وسیوی دخان کی پینتیس کی چینی اللہ موتتنا الاولا وما نحنو بمنشرین بیا جون نشتا جیسی ہے کہ بہوی چپیس کی چی قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم پیر خبری دی یوازی موت و حیات ندے دار سشتا دے خان او نام داو چیوی بی دخان مبین سور جاسیه کی بوئی چیو مطرا کل امت جاسیتا او بوئی نی دا فرقا دا باطل پرس بطول پڑم خبراتی سورت کی دغا سی دری بابا دی اول دو اشتم پوری اوی که صداقت دا قرآن عقلی دلیلونا او زجر په اعراض د قران سره. او ذکر د بنی اسرائیلو بیا جواب د شوبه بیا دویم باب کې تر اخره دلیل عقلی ذکر کړي. زواجر دي په اتباع الهوا اتباع الابا عورت کی بدحریت او توحید تخویفات دا دو باب ہوتا ہے. سورت ممتاز تے بلفظ دا آیات سرا دو لزل آیات لفظ پرد دہریت سرا و پہ اتباع شریعت. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل ذل القرآن طرفا دلاني چذور اور غالب و حکمت والدين دلائل إنا في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين آيات بشك باسبانو فضمكو كيم دير علامي دي او دلیل دی دپار د مومنانو او د الله په وحدانیت باندې چې دې ته آفاقی دلیل وي پرپسې و فی خلقکم او استادو په دې پیدائش کې اما یبص من دابتن او چې فارکلی دې زند سر آیات لقوم یوقنون ذیکم دلیلون دې د الله د وحدانیت دا قوم د پاره چې یقین کوي. واختلاف الليل والنهار بدلیدو دشپی و دورا دکیم وما انزل اللہ من السماء من رزق او حقا چلا نازلی دا اسمان نرزق باران تا رزق ہوئی پس جوندے کی پدی سرزمکا پس لو چیدونا و تصریف الریاحی او پچلولو دا هواگانو کی دا مختلف طرفن آیات دیکیم دیر نخ نشانی دا قوم لپاره چې سوچ کوي تلک آیات الله دا دي د الله آیاتنا د سورته جاسیه آیاتنا نتلو علیک بالحق مونږه لولو تابان دي چې دا حق کار چې دا وکړه کار کیږي بالحق قران د دې لپاره نازل شوی او حق نخ کار کیږي تو کلولی ننو اکلولی نو اسی د توتی پا شانتی اپی جی دے اپی جی نپاگی سوک پوئی اپی جی اغیبان دوک نپوئی نو کلا اللہوی چپ دیم یقین رانر انو فب ای حدیث امباد اللہ و آیاتی یؤمنون پس پکم یو کلام دا پس دا اللہ دا کلام نا او دا آیاتونو دا اللہ نبا خلق باور کئی اللہ ایبال سخونشتا ستا ناستی گاڑی خودن لارو ستا ناستی دا خلق دا سی ناستی خواه گاڑی تی تلی دی ادی ناستی روستو سنشتا وای گواری کتپا تامی خواه دا قرآن دینو نیمانی کنا چی نیمانی نو اللہ ویلو لکل افاکن حلاکت شي تباد حلاکت ته هر یو دروغ جن افاق او دینا په لبل درجه نشته اسیم ډیر صح ګناګار ډیر لوی دروغ جن دا سوق دی يسمع آیات الله تتلى عليه اوري آیاتونه د الله چې لوستل شي په دی باندې دانه چنګنه اوري دلی نه جوړي هي اوري دلی ثم يسر مستكبرا بیا همیشواله کې په دې خپل تکبر باندې تکبر څنګه نه لري کی تمره لوی غرور دې پکې یا چاسه دې نو کو نه راوته دا غرور ښا کلا کله یو شان پیزار کله بل شان پیزړیا پیزار د خوای چوا چې مانځو د اصله پکې زی راځي نه بیا ګرځي د مستكبرن لوی کون کې کلم یسمعها تب نوې چې د قران اورېدلې تب نوې چې د ټکه اورېدلې داس د قران محرومه دي وبشروا بعذاب علیم نو زیر ورکدتا زیر ولا څنګه ورکو هغه پتا ما دی کنه او دا خو دا خیال لچې د قیامت لا جنتونه او نعمتونه او خوشاله الله مونږ له جوړ کړی او تیار کړی دي دا قرآن نه محروم دي نو دا تبا څنګه کوي دا تما زکه کوي چلته ځان له نور سو باندې ځان مشغوله کړی ښا او خلکو په دې باندې دوکه کړی چې لار دادا او دا لار دا مونږ سره کینا تعلیم ته کینا مونږ سره کینا پردی اوچته کا لکه اعتکاب تم ناستی پردی اوچته دا کم دین دی خواه جماعتونو که دا چل لی چه تعلیم کی نو پردی اوچته کی وی کتا کا سطر پرده که و بشیر ہو بی عذاب نلیم دیم پتا ما دی خواه نلائی پا عذاب دردناک لاؤس زیر ورکا دا یو عذاب شو شمارو بی خواه وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا او کله چې دې ځدکی زموږ د آیاتونو ناس آیاتونه زموږ د قران ناس سوراتونه سوراتونه سورۃ تغابن سورۃ یاسمین او دا په عاملانو ځکړیو نور ولا سنور او دې ځکړیو زګا دا وی په کار راتلو چمړی ووشو په دې وې د خلکو نو ډوډۍ خوړی کنه نه لوي چې زګی چې ته زموږ لاي تون نس شي نو اتخذها هوذوا هغه باندې ځان مړی ځان ساتي او ټوکو سره ونیسي اتخذها هوذوا هغه اتونو پر بیا ټوکی کوي ښا دې ورې ظالمانو چې کوم ټوک چې د کفر خبرې سره ویلې نشي ښا اولائی کلام عذاب محین دی خلق و دپار عذاب دی رسوا کون کے زگدی دا اللہ دی کتاب توحین کرے دی دوشو من ورائیم جہنم مخی تاد دی چی ورزی نو پا جہنم باردی خیال کہو ہے خواہ مخی تاد جہنم دی اولائی اغنیانم ما کسبو شیعن انشی د پکول یذین هغه عملونو چکړی دي عملونه کړی دي خو هغه د کار نه دي کنه ولا متخذو من دون الله اولیاء او نه هغه چې دین ولي په دنیا کې بغیر د الله نه نور زمواران هغه هم سن شي کول دا هغه خلق اولیاء ولا کنه دی په اولیاء اور مینو کا او چې مزار شریف به ولي دي کنه دا به په خپل جواب کې چې الله کا پیارا ولی عبد الله شاه غازی بلمازا نمونځ نه او دسو او تکتور میلو د کلونو نجس دا حلق دفاع ولهم عذاب عظیم داسل دریم شو دیده پار عذاب ده خودیر لوی عذاب ده خواه هازا خدا دا قرآن هدایت ته کم پل مندی وی دا قرآن رانا ده دا قرآن ده جنت لار ده اوه کسان چی کفر کی بی آیاتی رب ده فایتنو ده خپل رب سرا دیده پار عذاب ده میر ریجزن درسوائیم علیم او دردناک او دور عذابونه کو تروسه چته نو را غلی دی یو تن لپار دا افاق نو افاق و اسیم دا داغا عذابو نشو کن خوا او دیر ڈگره اغسطی دی خوا دیت تخویف اخروی دا معارض دا قرآن لپار دا بیا دلیل عقلی عقلی دلیل ذکر کرو نو زجر او کب پا معارضینو دا قرآن باندی چوری گا و دلیل ذکر کینو رد کی پا دہریت باند او کمن کرینو ارستو برازن اللہ واللذی اللہ ذات سخر لکم البحران تاب اکڑنستاو دا پار دریابو بسجری الفلکو فی بی امری چروانی دا کشتے پاگی کد اللہ پا حکم سران ولی تب تغو من فضلی او چولتوی دا اللہ فضل حلال رزق ولعلکم تشکرون کو شکریہ مئی روئے توحید مئی روئے خواہ دا چی در سرینو کامیاب بئی خواہ نو تا سمندر سوئے لیشن نور سو ولعلکم تشکرون بنی روئے خواہ وسخر لکم ما بی السماوات و ما فی الارض جمیعا منو او تابی کڑی استاو دپارا سو جب آسمان نکی دین ورخ پوک میں استوری او هغه چې په زموکه کې دی غرونه او دریابونه او ونه او دا ټول جميعا منه دا ټول د الله طرف نه دي دې کې د بل چا سنشتا جميعا منه ټول د الله طرف نه دي مخلوق دې یقینا په دې دلیلونو کې له آیات ډېرې علامې او نه نشانې دا قوم لپاره چې سوچ کوي قل للذين آمنوا يغفروا دا تعذيب دي مؤمنانو تا زكا سورتونا طول مكي دي مكي او اگر جهاد حكم نو حكم داو چه صبر كوين او تحمل كوين محروين مافي كوين دی مشرکان نو وکړه دا چې غلط حرکت وشو چې صحابه کرام به بیا غي ته نه شوټینګې دې کنه و سبا ورلا کوم مفسرین ذکر کوي چې د جهاد یو مقوار زه وبو د پاره وب ډیر ګران یو وب ډیر لری وی صحابوم حضرت عمر خپل غلام لیکلو داغو خانو د نبی اسلام او د ابو بکر پرچاو کویله اوره سیدنو التا د منافقانو کسانو مراغلی او د عبد الله ابن ابي غلام هغه ناستنو غلام د عمر او توی چې پاسه مونگا پیغمبر لو بڑکو کنو آگئی پاسو او بیڑکی کلی پو خانوی واچو لی راروان ناگی رستو بیاڑکو لینو پیاتلی عبداللہ ابن او بیتن تپوس کلی چی ولیم نا وقت تک پی بس آگا ناستو اولی خپلڑکو بیادو او بکرو بیادو دغسی نبی علیہ السلام نو نا وقت شنو عبداللہ ابن عبی تاو را تاو شو او یرا بس زمونگاو دا دی اغا مثال لی چه خلق وی چه سم من کلبا کا یا اکل کا سپیو ساتا چه مات دی کی تاوی زمونگاو دی دا سی مثال دا زمونگ پنوڑے مسیوی دی نو خبر خزر را رسی دیر خلق سوابونو گٹی او بی تنخواہ نو چا خبر عمر سے افتراؤڑا چی عبداللہ خدا سے خواہ توری تیلاس کر روان شو سمزلیو کن دا آیات نازل شو نبی علیہ السلام رو پسو کلی گوی رامخ واپس یہ کہے چراغ نبی علیہ السلام ورته دغه وخت کې غوسه وکړه وی زع سیفک کیذا تر دې قل للذین آمنوا وایا ذی مومنان تا یغفرو چې مخړی اما فیکي دا خو ځنګ وخت نه دی للذین کسان تعالی ارجونا یام الله چې غی خو سنمنی امید نساتی یقین نساتی دا اللہ دا غی عذابونو ایام نمرات عذابونو دی نزید دی سوئی ندی وقتی سوچ اللہ حکم نی را لے گلے لی اجزی قوما بی ما کانو یکسبون اللہ با صدا ورکی دا سی قوم لا و سبب دا غی عمل چی دی کڑے دی لیر جون ایام اللہ مانا کی امام راضی لا خافون عقابه دی خدا غید عذابون نا نی اری گنا ولا ارجون سوابه نپا دیتا ما دی چی سواب حاصل شینتی نیر کی قرطبی ہوئی نو دا اول کی دا حکم راغلیو مومنانی تفکول چی سموائیں بس خیر دی گزارکویں من عمل صالحا لیجزیا معنا کوي بدله وسنګ ور کوي چا چې عمل کړو نه کوپل نفسي فائدې د خپل ځان دا او من ساو چا چې عمل کړو بد پالیا بوج به پاغ باندې ثم الى ربکم ترجعون بیا تاسو خپل رب ته واپس کړئ شه نقل د بنی اسرائیلونه او دا آیت تفصیل دا سورة دخان جواتینا من الآیات ما فیه بلا ام مبین یقنان مورکلی بنی اسرائیل تا کتاب اسمانی انبیاء بکر آغلیو کنفا والحکم و علم دا شریعت والنبوة و پیغمبری ورزقنا من الطیبات امونگا رزق ورکلی دیل را دیر صفا و سترا من و سلوان وفضلنا على العالمين امونګه دی غوړکړیو پاغه خلق باندې ښا على العالمين سره به عالمي زمانهم پاغه خلق باوي په دې امت څوک نه دی غوړه مونږ ستاسو ناس یو فاتینا بینات من الامر اور کړیو مونږ دی تا ډیر واضحه معجزې د خپل دین پیغمبر ته څومره معجزې ورکړي یا احکام د خپل دین ګور د دې نعمتونو حکمت بیانې قران دا د اویس نور تعریف نه کوي خبره ټوله دې ده ته دې امت ته دا چې الله وی دا دومره نعمتونو مې ولولي ورکړیو د دې لپاره چې اخیری یو نبوت را روان یو روشنائی را روانه ده یو نور دنیا ترا دی قرآن نازلی گی نو چی دی اغیط تیار ناس دی بسی چی ساجت نی خارس مولور کلو او تموی چی بس تیار ناس دی انتظار کوئیں او اخیری دین برا دی اخیری امتو نو چی اغیط سر مرگری شیخا نو چی لانو را گلی نو سپتو نو بیکول چاو نحن معكم معهم من بداغي مرگريو او خلقو تبعي الله في كولي او دشمنان تبعي في غورونا كولو چوري گا او سو خزراج بي يرول کنا دي اهل كتابو خا چنن خطاسو پا منگ زورا وري اي و يو نبی را روان دي امونگ باغ سر مرگريشو اتاسو سر باغ چارو کو که قتل عادم و ارم اجی کل راغی تا پوسیو کو چی کم زی پیدا شو اگی بی پا عربستان کی بی خپل کار بکی تو بخوید فم اختلفو پس اختلافی اونکا الا من بعد ما جاوم العلمو مگر پس داغی چراغ دیتا علم خپوشو چې دا موږ پیغمبر دی چې موږ کتابونو کې کم دی بالکل حق دی یقیني دی نو بیا ول اختلاف کو بغیم بینم دې عزت ار سروان کړی دینو دا عزت خدای روک نه کنو تر اوسه لا چلیږي ها بغیم بینم د وجه د عزت نه په خپل میانځ کې عربو سره حسد وکړه محمد سره حسد وکړه چې د خپل سره لاړ او تروزه پورې پیغمبران په مونږ کې راتلو او صاحبل لاړو به شکر افستا او فیصله کې د دې میان کې پرد د قیامت او دا فیصله به التکی بما کانو بی اختلافون تاسو کې چې دې په کې اختلاف کوم جواب د شبهه ثم جعلناک علی شریعه من الامر فتبعها امر کې سره مناسبت دی د دې خبرې مورا دې خو به قسمه قسم خبرې کوي چې دا پیغمبر نه دی او هغه راضی او دا غدا صفاتونه نه دي الله یې فریضه وا بیا دا ورا چې مونږ ګرځولې ته په یو شریعت باندې د خپل دین نه یو ښکار واضح دین چې هغه کې خفا نشته شرع فتبعها تو دې تابعداري کوي اداغا آپل چی دی دا احواء دی مقابل جوڑا شوا اتباع الآیات و اتباع الاحواء دا دوڑا دا هر زمانہ کی هر زمانہ کی عمروانی کا خواہشاتو دا کسانو پسی لا یعلمون چن پوئیگی انہم لن یغنوان کا من اللہ شیعہ کدی تزان سرکلی سو پا چل ول بانده سو دیر پا مینتونو نگوری تازاب نبا دی بچ نکی نو خوا یقنن دی نشی دفا کولستان اگا عذاب دا اللہ زرم و این الظالمین بعضهم اولیاء و بعض او بیشکا ظالمان دا دنیا چی دی دی خپلمین که بعضی دا بعض دوستان دی خپلمین که دوستی دا اگا هم سو دوستی موستی ندا اگر با دشمنی شی قیامت کی خواه او دنیا دوستی لنو واللہ ولی المتقین اللہ دوست دے دو متقیانو دوستی خود اللہ آیا چی پارزے کی با دے دیر پا عزت باندی ساتھی خواه دشمنان نبا دی بچ گئی اللہ دوست دے و مددگار دے دو متقیانو مخی جو متقین ذکر شکا نا ترغیب قرآن تا او علا شریعت مانا کن ا شریعت سده هازا بسوائر للناس دا قرآن دیکھا نا دیر خکار دلیلون دا توحید دی دا خلق دا پارا دیر خکار احکام دی وحدن او هدایت تی پا دنیا کی او رحمت تی دا قوم دا پارا چی یقین کئی دستاسو دین دے و شریعت تے دام اپری دے حل تاغی چی خبر شو راغیم خلقو تاوی چننا مونگ پا سراز دے تا مونگا دین زور پخوانے دین دے و کتابو نا پی نازل شوی دی دار او مونگ لاللہ جنت جوڑ کردے دے مونگ دا اللہ محبوبانیو اگی زان را مخ که کونو اللہ رب العزت ہوئی دوکان شای گواری خواه دا خلقو پخلے دوکان شای گواری اگی باوی اسی پخلے باندی چه حق پرس مونگیو او حق مونگ سر دی علماء مونگ سر دی او اکثریت دا مونگ دی مدرسی دا مونگ دی بس دا مونگ دا مونگ دا ام حسب الذين يغمان كيا كسان نتر او سيئات چوي کول قسمه قسم شركيات پتا او پړار مان نه پرهي اجترحو توبه پیر پګران باندې ها حسن پاسان کیږي او سيئ اډيره پګران کیږي زګ دې دې اجترحو ز جرح نه کنا يسوي ځان دي تباكو ځان دي هلاكو چې دا دومره کارونه کوي زه خدای نه یریږي په شرک باندې نه کوي په بدعت باندې نه کوي په حرام باندې نه کوي اتره السيئات کور دې د گمراهونه ډک دې جمعات کې در پسې خلق منځ کې چنيت میکړې د زړه د اخلاص په دې رنگین امام پسې رنگین پکې اومشتا او ساده پکې اومشتا او مال ډیر دی کنه مال ځکه ډیر دی چې هر وخت چې دینو بار دوره کوي اذمره شي راولي چې بیا چې تخلاصي نچره سيئات توبه اجه دغه خلقو د بار دې کما خوشامند کی او کما تب تسلی کی کنه تعویذونه سوې دمونه سوې یو براشي استاد راشه بیا هغه مور نه جوړه ده چې تم کې واچي هغه د زمور ده کنه او ټولې د زمین دي ښا نو نوځي وکورونو کې پچا دمونه پچاسو اسوک باور پوری او شی تلی اسوک ببل شی تلی دا دمر گناهونه اللہوی دا دی سکو مانده ان نجعلهم چیز باوگر زم دی لرا کاللزین آمنوا عاملوا الصالحات پشان داغی حق پرستو چیمانیم راوڑه دی عملونم کئی صالح سوام محیاهم مماتوم ولی برابر دی جوند دی او موت دی جدا جدا دی داغی حیات او دی حیات کڈیر پرخ دی دی باطل پرستو حیات خطول اچار دی اچار دی هر سبکشتا ما خامونا و جمعی سلویخت ہے او دارنگی دی رشتما پکی پراروانا کتیر شوا توبه توبه دوم پکشتا دین سرسائیو دا دی جون دی خوا محیاو او دا حق پرستو جون دیر صفا دی ادا سی ندی دا غصی موت دا دیو گورا خلاصی کی نا موت نخلاصی کی دا دی خوا پیغمبر وی دری روزی غم دی سیوانا او غا سلویخ روزی او توبه توبه کال پکی عمراشی او اخیراتون پا دقی کی کی گیا سی نکی گی خوا ما خامنو کی کی گی جمعو کی کی گی سلویختو کی کی گی ابی این پل دے کہ سواب نشتا ہوئی خوا نو چرت دادی جون دو داغی چرت دادی موت دو داغی ندی برابر ساما یحکمون دیر بد آغا پیسل راچ دیئے کئی فخلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کر دی اسمان نازم کادخ پل حق دپارا ولتجدا کل نفس بما کسبت چی بدلور کلیشی هر نفس تا داغ عمل چکلے دی او دیبان دی با ظلم زیادتی نشی کے دی پی گورت نشی برابر دی زمکا اسمان برابر دا خوبت سبا دا ہوئے چتنن حق او باطل یو شان کې خو سبب وای چې زموږ آسمان یو شی دی دلته پیدا کړی دي د پاره دي خان په زجر دي دی لا چې دا سوق دي چې وی ځان حق پرستو سره یو شانتي حساب وي خپل عقیده نګوري خپل عمل نګوري ابرایتا ستا خیال له منی تخذ الہ او اچاتا چنی ولی دے خدای لر اخپل خواہشا او حدیث کرا گلیو ما عبیدا ما تحت السمائی الہ اعظم من الہوائی دا اسمان دلان دے دمرا زیاد عبادت دبل چاند شوی لکا دا ہوا دا دی معبود اعظم دے کنفا تا هوا خواهد دا طول پا هوا پس روان دیخوا نا الله وی دخو خپل خدای خپل خواهش نی ولده بس خو جی خپل خواهش و تصوی ناغا کئی ده خلقو نام حیا نور دی چی پلار دینو یوار پوری خاندی استاد دا سکه دا پوگا دی سشی خده ایروی دی کسا نقصان را غلی اون دی مصری لامی راوڑو با پو خاندی ور پوری خود ده حیا نشتا وَاللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ گمراه کړي دلران یو معنا سره د علم نام دا علم دي چې ته خپل حق او باطل نه پیژنې هدایت او ضلالت نه پیژنې یو دا معنا یا لا علم الله په دې باندې پوښتې دي ته دې لایق دي خپل علم مطابق یې دې گمراه کړي وختم علی سمعی و قلبی مهر له ګولې د په وګونو باندې دېړو قران ناوري او د په زړه باندې وجعل علی بصری غشاوا او راوستي د په سترګو باندې یو قسم پردان وګونه کار نه کوي اذه به ګلا ماشینو مې یخی او زړی کار نکوی نظر کار نکوی فمن یهدی من بعد اللہ نسوک دے چی دتا با ہدایتو کی پس داغی چی اللہ گمراہ کرن من بعد اضلال اللہ چی اللہ گمراہ کرن تتا با سوک ہدایتو دکا داغا دیکھا نا حقا افاک و سیم را روان دکھا التے ہم دغه سویل او تلک آیات الله په وی حدیث بعد الله آیات یم اولا تذکرون اے خلق تاسو ول عبرت ناخله د قران نا وقالو وایدی په حق د قیامت کې ما هی الا حیاتنا الدنیا نذ جون مگر دا جون د دنیا دی نموتو و نحیا ملکی کو جون دی کو نموتو سوک ملکی گیا و سوک جوندی کی انتین ہے موتا و حیات واغذ پنا حیات دا موتا و حیات اپس دمرگنا نمانی اغت ندے مراد خوا نزدی پنیز با ایمانا بدغی نموتو سوک مرو مشران بڑاگان پنا حیات سوک جوندی کی گو چه کشران معشومان رازی دنیا دا وما یولکنا الا تحرم انا لکی منگلرا مگر دا زمانا بدا موتا و حیات دی زمانی کار دی نو دا دوس اتفاقا راضی شپا و رضو دیتے نسبت کرو الا تحر نبی ابی او تا بدی رضی اموی دی زمانی تا بدی رضی وی چیر داخل ډیره ظالمه زمانہ ده ډیره خراب زمانہ ده مونږ سره داسې وکړو دی یو بل نه جدا کړو خدا ټول په دې رد وی زمانی ته ځکه حدیث کرالو چې لا تصب الدهر زمانی ته کنزل مکوې په دې رد فانا الدهر اقلب الليل والنهار الله ویلو چې زه دهر یم زما په نومونو کې اونم دهر او زش په ورځ بدلوم را بدلوم قرآن ذکر یو معلوم بذلک من علم دی په دیوم نه پوي کې چې دهر څه شي دی دیوانه نه پوي دی ته څه پته وي دهر د الله نوم دی خو باغه اسماء او حسناو کې نه شي معرفه ان په هغه کې حصر شته یو کمسل نمونه دی سیوانشتنه آخوی دیده پارا ویلو چی دا چا یاد کلنو جنت تا بزی کنا نور دا مطلب نو چی نور سی بطونه و نمونه دا اللہ نشتا کنا نشتا دیل را پا دیخ پلا خبر بانده سا علم چی دا هر ستا وی نپویی گینا جواب نشی کولی اینو ملده زنون ندی دی مگر پا گمان پس روان دی وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات او کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه زمونږ واضحه ما كان حجتهم ني بیا دلیل د دې الا ان قالوا اتوا بآبائنا مگر وای چراولې زمو مشران ژوند کې که تا درشتنی نلته کې الزامي جوابو چې ستاسو مشران څوک دي چې ته زمرا یادې دا ډېر عزت مند او غره خلق دي او دلته حقيقي جواب دي قل الله يحييكم وَيَجْعَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فِيهَا ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ أَلَا تَسْوُ جُنْدِكِي وَسُمْ أَوْ لَا تَسْوُ مُلْكِي بَخْلَنِ تَوْم أَوْ لَا وَتَسْوُ جَمْعِكِي فَرَضُ الْقِيَامَةِ اب یو کار نه دی دا و قانون دا دی بس و دنیا کې هنه ژوند کیږي بیا او آخرت کې ژوند کیږي اگر قیامت او جنیش تر شک پاوی کی لیکن اکثر خلق نه پویږي وللله ملک السماوات والارض خاص الله رب العالمین اسمان نو د زمکو ده او یوم تقوم الساعه او یاد کار چې قائم شي قیامت یوم یخسر المبتلون دا غرض باندې باډیر ذلیل شي باطل پرس خلق فا دغید ذلت رز دغه ده وترى كل امه جاسيه وبوينه هر یو ډډا هر یو جماعت پړمخيم پروت به پړمخه كل امه تدعى الى كتاب هر یو ډډ برابر للی شیخ کلی عمل لامیتم او بوینه شی اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن تاسو له سزا در کولی شی دا عمل چې تاسو کوم هاذا کتابنا دا زمونگا لکل شوی کتاب دی یعنی ملیکو لکل عمل نامی ینتقو علیکم بالحق بیان کی پتا سبان دی رشتیا رشتیا پورا پورا انا کننا نستنسخو ما کندم تعملون پیشکو مونگو لکن کی داغ عمل چتاسو کام ملیکو لکل کنو نبس پیسل آسان دا الیوم تجزاونا هغه کسان چې ایمان راوړي او عملونه کړی او عملونه خاستا داخل وکړي دی لرب رب پر رحمت خپل کې چې جنت ته دا کامیابی لري ښکارا هغه کسان چې کفر کړي او نغینه ولک تاسو کیږي ها او کنه دا تاسو ته دی کنه قیامت تاسو بدای اولم تکون آیاتی تطلع علیکم ولې نو آیاتونه زما چې لوستل شو په تاسو باندې دنیا کې فاستكبرتم لایما ته معلوم نه تاسو مر لوی کوله هغه پورې به مخاندلو لویم کوله د قران نو د آیاتونو نه ولې لوی ستوي چې کې نه وطن نیمانی او دا یقین نکه چې دا الله کتاب ده وکنتم قوما مجرمین و تاسو یو قوم مجرمان دا قرآن سره خو تاسو دغه کارو ډیر سپکم و تکاتو او دا قیامت په حق کې کله چې وو ویل شو چې بهشکه وعده د الله رښتیا ده او قیامت چې ده شک پکې نشته قلتم نو تاسو به په جواب کې ایمان دریم اسا یره مون غو نه پویږي چې قیامت څه ته وي خلق لګیا دي چې قیامت وي قیامت وي مونږ غو نه پویږي چې قیامت څه ته وي ان ظن الا ظنن تر دې کلام ها استثناء د خپل نفس نه استثناء شي د خپل نفس نه مونږ ګمان نه کوو مګر ګمان دا خو یو شیشه نو جواب یو داده چې مخکې ان نحنو الا نظن ظنن نو یو مونگا مگر گمان کو گمان بس صرف گمان ده نور یقین زمون نرازی پا قیامت بانده او یا بدا زون زون مانا جدائی ان نظنو مونگا گمان نکو اغا گمان چی راجح گمان الا زونن مگر وهم جدا وشی دینا با وهم با او دارستو تتمه دی خبر تایید وما نحنو بمستقنین مانا دا چنوی مونگا یقین کونکی یقین نشتا واسی وهم قدر دینو وبدا لهم سیئات ما عملو کارا بشی دیتا سخته و عذابون دا غی عمل چکڑه دی او نازل بشی پا دی بانده آغا چی دی ور پورتو خی کولی چکم عمل کرده دی اپا غیر دیر فخر کرده دی چی ارو جده را برکتی وخا سوزل ختم دی پاکیو که پا دی بانده فخر کئی خا اوی گورا الحمدن تروان ناس پوری میں حتمو کو اکی یو فتح باکی چارا کلی دا سیده پیسو دا پارا یاد کلیو دا فخر مخر نو اللہوی اگا خو برباد سو سیاتو ما عاملو دا اگی خو بدل سزا در کو ما تیرا ما دل نازل کلی او اگا چتا حق پرستو کم عمل کونو پاگی پوری بدل ٹوخی کولی داغی با دلوم سزا در کوما ما کانو بی ازدادیون فقیل الیوم ننساکم ابویلشی قیامت کی چنن اللاوی ما پریخو دے پا جاننم کی تپوسم نکوما کما نسیتم لقا یومکم آزا سنگ چیر کلیو پریخو تاسو ملاقات دیر وزی چی داری من اللاوم ننو کما نلاوم فتاسو باتی یری دے کنخا او زه ستاسو د اوسېدو ور دي نو ایستاو د پارسوک مددګاران اخر کې بیا علت ذکر کړي ولي چې خلق پوښي چې جرم ده ده بل جرم نشته ذالکم دا عذاب چې ده تاسو ته وایم بینکم اتخذتم آیات الله هزوا زکه تاسو نیولیو د الله آیاتونه په ټوکو سره آیاتونه به بیانې ده د توحید آیاتونه آیات الله تاسو به پاره پروتو کې کولی چې ګوروته مونږ ته مشرکان وي تاسو مونږ په حق نازل شوی دی وي مونږ یې چسپان کوي دا ود بل چې په حق نازل شوی دی پروتو کو سره نیول دی ته وي کنه وغررت کوم الحیات الدنیا او دوک کې چولې وې تاسو دی ژوند د دنیا چه دا جون بسنگ خکی گیره نو چه دی که بسنگ سکون حاصلی گی نو نو کل یوشی تلاس چولی کل بلشی تلاس چولی پلی اوما لا یخرجون منها ننبا نشی استلی دید دی جهنم نا پلاومی استعتبون انبا دی توبه قبول کلیشی پلی اللہ الحمد خاص اللہ لرا دا تعریف و ندی و حمد و ندی دا کمال صفت و ندی اگر ذات چی رب دا اسمانونو دے رب دا زمک دے رب دا مخلوقات خصوصی آیات دا سور اجازیہ زکر آیات آیات ہوئی خواہ چی دا دیر دا کمال آیات دے خواہ ولو الکبریاو بی السماوات والارض او خاص اللہ را لوی و عظمت دے پا اسمانونو کیوں او پزمک اکیم و هو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دی پار جابان دی و حکمت والا سورت احمد